września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier lada moment będzie w Brukseli, tam dziś unijny szczyt. Katastrofa kolejowa w Rosji. Zginęły dwie osoby, kilkadziesiąt jest rannych. Z powodu prac serwisowych w Świnoujściu zamknął nocą tunel. Przywódcy państw i rządów Unii Europejskiej zdecydują o obsadzie najważniejszych stanowisk. Politycy zjeżdżają do stolicy Belgii. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Unijni przywódcy będą rozmawiać m.in. o agendzie strategicznej na następne lata. To, jak mówił premier Donald Tusk, jest zdecydowanie ważniejsze niż personalia. Walka z nielegalną migracją, bezpieczne granice zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej granicy z Rosją i Białorusią, a więc naszej granicy, wspólna obrona europejska w powietrzu, odbudowa przemysłu nie tylko zbrojeniowego, ale przemysłu europejskiego. Te wszystkie kwestie będą omówione w Brukseli, ale też wsparcie dla Ukrainy. Oczekiwany jest tu prezydent Zełenski. Zawarte we wtorek porozumienie zakłada wybór Ursuli von der Leyen na drugą kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej. Przewodniczącym Rady Europejskiej ma zostać były premier Portugalii, socjaldemokrata Antonio Costa. Szefową unijnej dyplomacji ma zostać premier Estonii, liberałka Kaja Kallas. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Szczyt rozpocznie się o 14:00. Polska, Estonia i Litwa oraz Łotwa mają zaprezentować wspólny projekt Tarcze Wschód. Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi z suwerennej Polski. Jej wiceszef Łukasz Osmolak z Polski 2050 mówił w Polskim Radiu, że spodziewa się, iż Komisja i cały Sejm przychylą się do wniosku prokuratury. Myślę, że w pewnym sensie będzie to formalność, dlatego że jeżeli widzę, że coś nie jest aktem typowo politycznym, a w mojej opinii to nie jest akt typowo polityczny, to uważam, że jednak takimi sprawami powinien zajmować się sąd. Krzysztof Tuduj z Konfederacji zapowiedział, że będzie przeciwko uchyleniu immunitetu Michałowi Wosiowi. Uchylamy w sytuacji, w której polityk na czymś korzysta, polityk dokonał przestępstwa, a tutaj nie było ani korupcji. Wydaje się, że były nieprawidłowości. Na tym etapie tak mogę powiedzieć. Natomiast nie będę za uchylaniem immunitetu. Jest też taka odpowiedzialność polityczna najważniejsza i będzie okazja do tego, żeby rozliczać politycznie tego polityka przy najbliższych wyborach. Prokurator skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Wosia pod koniec maja. Ma on związek ze śledztwem w sprawie zakupu systemu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. A w Rosji wykoleił się pociąg pasażerski. Ratownicy odnaleźli ciała dwóch ofiar. Około 40 osób jest rannych. Do zdarzenia doszło w Republice Komi po zachodniej stronie gór Uralu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Pociąg jechał z Wurkuty do Noworosyjska. W 14 wagonach znajdowało się ponad 200 osób. W pobliżu małej stacji Inta 9 wagonów wypadło z szyn. Jak podała lokalna administracja, nasyp kolejowy był uszkodzony w wyniku niedawnej powodzi. Według różnych źródeł rannych zostało od 40 do 46 osób. Po kilku godzinach ratownicy znaleźli ciała dwóch osób. To na tę chwilę jedyne ofiary śmiertelne katastrofy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Specjaliści będą ustalać przyczynę pożaru, który wybuchł nocą w zakładzie produkcji drzewnej we wsi Klonowo w województwie warmińsko-mazurskim. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać po pierwszej w nocy. Płonęły dwie duże hale produkcyjne ze sprzętem, mówi kapitan Jakub Poniatowski ze Straży Pożarnej w Działdowie. Bardzo istotnym były działania podjęte w celu obrony sąsiednich budynków, bo w bardzo bliskim sąsiedztwie, obok tych hal, znajdował się też budynek mieszkalny, jak i pomieszczenia biurowe. Obydwie części hali w doszczętny sposób zostały strawione przez ten ogień. Nie mamy osób poszkodowanych. W momencie zauważenia tego pożaru nikt w hali nie przebywał. W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 90 strażaków. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Tunel w Świnoujściu tej nocy zamknięty, to w związku z pracami serwisowymi. Ruch ma być wstrzymany od godziny 23 do 2 w nocy. Między 2 a 5 rano zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. W związku z utrudnieniami kierowcy mogą korzystać z promów, które będą kursować tej nocy częściej. 4 dni koncertów, wystaw, pokazów filmowych, spotkań literackich i warsztatów. W Lublinie rozpoczyna się 17. edycja festiwalu Inne Brzmienia. Po raz 11 odbywa się on w ramach Wschodu Kultury. To będzie prawdziwe święto dla miłośniczek i miłośników muzyki alternatywnej, niemal w każdym gatunku, nurcie i stylistyce, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Wojciechowska.

Sebastian i Another Sunny Day. Jak mówią prognozy, dzień nie tylko słoneczny, ale także upalny, bo dziś w większości kraju ponad 30 stopni. A my dołożymy wszelkich starań, żeby te upały były jak najmniej nieznośne. Tylko trzeba nas słuchać przynajmniej do godziny 12. Dobrego dnia. Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Nadal mamy w rękawie mnóstwo ciekawych tematów, którymi będziemy się z Państwem dzielić. Dzisiaj mijają 83 lata od dnia, w którym na świat przyszedł Krzysztof Kieślowski. Dlatego też poświęcimy mu dziś kilka słów. Szczególnie, że powstaje nowy film oparty na jego scenariuszu. Za moment także zajrzymy na rajd na hulajnogach do Puszczy Noteckiej. Na razie jednak znakomitość od grupy Fontaines DC. Najnowsza zapowiedź ich płyty, czyli bardzo słoneczne Favorite. Did you know I can claim the dreamer from the dream? Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, long, long, long, long, long, long. Mały Atlas Busch na przedmieściach, to za nami. A my teraz będziemy jeździć na hulajnodze, tak trochę w przenośni i dźwiękowo. Na pomysł rajdu na hulajnogach wpadli Lubuszanie, którzy co roku organizują wyścig na tych nietypowych jednośladach. Do pokonania mieli 20 kilometrów po lasach Puszczy Noteckiej. Nie liczył się czas, a dobra zabawa i przy okazji promocja ekologii. Szczegóły Karolina Kamińska. Leśny rajd hulajnogowy został zorganizowany po raz szósty. Uczestnicy mieli do pokonania 45 kilometrów w ciągu dwóch dni. Jak zaznacza organizator Dominik Wieczorkiewicz, impreza przyciąga miłośników hulajnóg praktycznie z całej Polski. Mamy około 25 uczestników z całej Polski, to z Warszawy, z Bydgoszczy. Pogoda nam trochę pokrzyżowała plany, ale udało się bezpiecznie dojechać do celu. Około 23 kilometrów za nami, dobrej zabawy, miło spędzonego czasu. Fajna atmosfera, no i cieszymy się, że po raz kolejny spotykamy się tutaj w Grotowie, w najładniejszym polu namiotowym całej Puszczy Noteckiej. Z całej Polski przyjechaliśmy, my akurat jesteśmy z Gliwic. Tereny są bardzo piękne, trasa była super. Co prawda padał deszcz i może to ktoś pomyśli, że to jest niekorzystnie, ale przyznam, że na te leśne ścieżki to było bardzo dobre, bo ubiło nam po prostu piasek i się dużo lepiej jechało. Także polecamy, jechaliśmy też z małym dzieckiem i też dało radę. Fajnie jest, no natura, ale są piachy, no jak to w lesie, no więc za dzisiaj troszeczkę błotka, ale wszystko musi być, każdy rodzaj nawierzchni ma swoje plusy i minusy, więc jest to fajne. Co daje jazda na hulajnodze? Radość. Podkreślają uczestnicy. Tyle endorfin, co hulajnoga powoduje u człowieka, to powstawanie tych emocji pozytywnych, fajnych, no to niestety, ale te uśmiechy nie schodzą nam. Tutaj no, początki były trudne, bo było nas mało, a teraz roku na rok nas przybywa i jesteśmy naprawdę Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Gliwice, Opole, Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, więc Legnica. I tak się zahaczamy takich, co niektórych, jak widzimy, że jedzie na hulajnodze takiej dużej, takiej turystycznej, no to zahaczamy i tam czasami werbujemy do naszych tutaj, do naszego grona. Bawimy się, cieszymy się tym rajdem, spędzamy czas miło, wesoło i celem tego rajdu jest jakby zmniejszenie ilości śladu węglowego, które człowiek zostawia w środowisku naturalnym przez używanie właśnie czy to samochodów, czy innych urządzeń napędzanych silnikami. My jeździmy zgodnie z naturą, odpychamy się własnymi mięśniami. Jakby cieszymy się, to jest taki mały też wkład, jakby taka mała manifestacja na rzecz planety i kondycji. Jazda na hulajnodze ma także swoje zasady. Przekonują o tym zielonogórscy policjanci, którzy systematycznie dokonują między innymi kontroli prędkości jednośladów. Starajmy się niwelować ryzyko, przekonuje podinspektor Małgorzata Barska. Użytkownicy hulajnóg zdają się zapominać, że również ich obowiązują przepisy ruchu drogowego. Chciałabym tutaj przypomnieć, że hulajnogi mogą się poruszać po ścieżkach rowerowych lub ulicach z prędkością maksymalną 20 km na godzinę. Natomiast, co jest jeszcze ważniejsze, po chodniku hulajnoga może jechać z prędkością nie większą niż prędkość poruszania się osoby pieszej. No, 20 kilometrów na hulajnodze to jest nie lada wyzwanie. Ja podziwiam wszystkich rajdowiczów. Proszę dać znać, czy Państwo również na hulajnogach jeżdżą. Może warto sprawdzić właśnie te wyjeżdżone kółkami lasy Puszczy Noteckiej. Always the Sun teraz w programie trzecim The Stranglers. How many times have you woken up and prayed for the rain? Have you seen the papers apportion the blame? Who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. times that the weatherman told you stories that made you love. You know, it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by heart. But who gets the job? Pushing the knob. That's all the responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always. There's always the sun. Nowy świat, i grupa KOS w programie trzecim. A my dzisiaj z okazji rocznicy urodzin Krzysztofa Kieślowskiego przyglądamy się jego filmowym produkcjom. Dzięki wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu powstaje film Jeleń, oparty na niewykorzystanym wcześniej scenariuszu znanego reżysera. Już za moment szczegóły na ten temat zdradzi nam Diana Dąbrowska. A ja jestem ciekawa, które filmy Krzysztofa Kieślowskiego są Państwu najbliższe. Z mojej strony to chyba jednak seria Trzy Kolory, ale także króciutkie Gadające Głowy, bo to jest zaledwie 10 minut. I pozór niezwykłe rozmowy, ale tak bliskie człowiekowi i prawdziwe, że naprawdę mocno zapadają w pamięć. Moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na Państwa doświadczenia, opowieści i refleksje na temat twórczości Kieślowskiego. Dzisiaj mijają 83 lata od dnia, w którym przyszedł na świat ten znakomity reżyser i scenarzysta. The sound of my gun. Oh, honey, honey, what are you done? Oh, no, no, it's the sound. Grupa Aerosmith na trójkowej antenie. Seria Trzy kolory, Dekalog czy Podwójne życie Weroniki to są produkcje filmowe Krzysztofa Kieślowskiego, które właściwie no, większość z nas zna albo o których przynajmniej raz w życiu słyszała, ale są też takie scenariusze filmowe Kieślowskiego, które nigdy nie zostały zekranizowane. Jedną z nich właśnie przenosi na ekran Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Z nami jest filmoznawczyni Diana Dąbrowska z Wytwórni Właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jak to się w ogóle stało, że zdobyliście ten cenny, no właśnie, niewykorzystany wcześniej scenariusz? No ja myślę, że tutaj należy oddać całą cześć i chwałę archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, który mieści się w Sokołowsku. Od razu Państwa zachęcam, żeby wejść na jego cyfrową odsłonę na stronie Kieślowskiego. Tam jest też informacja o festiwalu i właśnie w Sokołowsku już od wielu lat Fundacja Insitu pracuje na tym, żeby o pamięci Krzysztofa Kieślowskiego, czy w ogóle o osobie Krzysztofa Kieślowskiego mówić z wielu perspektyw i udało się też w ramach tych poszukiwań różnego rodzaju materiałów związanych z jego życiem i twórczością, materiałów, które zostały powierzone archiwum z rąk samej Marii Kieślowskiej, czyli żony Krzysztofa Kieślowskiego, współpracowników, między innymi takiej legendarnej producentki Studia Tor Ireny Strzałkowskiej, z rąk Krzysztofa Piesiewicza, wielu osób, które no, znało osobiście, też współpracowało. Udało się w tych materiałach znaleźć bardzo dużo, bo tych projektów jest około 50-60. Takich często to są takie jednostronnicowe zapisy pomysłów scenariuszowych na dokumenty, na przykład filmy animowane, na fabuły. I najwięcej z tych pomysłów scenariuszowych pochodzi oczywiście z czasów studenckich. Czasy studenckie w Łodzi, druga połowa lat 60. Mhm. Czyli rozumiem, że to nie tylko Jeleń, ale także będziemy może w przyszłości mogli zobaczyć jakieś inne niewykorzystane wcześniej filmy, scenariusze Kieślowskiego. Tak, no dzisiaj na konferencji prasowej w kinie Kultura więcej powie oczywiście dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, pan dr Robert Banasiak, ale plan jest taki wieloperspektywiczny, żeby rzeczywiście tutaj połączyć dwie sprawy. Z jednej strony, i to jest taki najnowszy trend, jeżeli chodzi o badania filmoznawcze, jeżeli chodzi też o takie spojrzenie uzupełniające, my znamy to, co zostało nakręcone, ale prawda jest taka, że artystka miał różne pomysły i też jakby to, co ostatecznie znamy, to też jest niekiedy spełnienie marzeń, ale wypadkowa pewnych zdarzeń, że te projekty się udało, a inne nie z powodów cenzuralnych, czy z powodu czysto życiowych, że akurat to nie był odpowiedni czas na przykład na dany projekt, albo on po prostu się nie rozwinął. Także to też jest szansa zobaczyć, jak w tym ekosystemie twórczym pewne pomysły na przykład pojawiały się w tych projektach niezrealizowanych i nagle one się pojawiają jako odbicia w projektach zrealizowanych, czyli gdzieś tam takie elementy, gdzieś jakieś takie przebłyski. Także to jest jedna rzecz. A druga sprawa, i to rzeczywiście świetny pomysł Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, to to, żeby te projekty, które są związane z młodością Kieślowskiego, właśnie takim kieślowskim studentem, kieślowskim wczesnym dokumentalistą, żeby to też robili młodzi twórcy i twórczynie. Żeby spróbować połączyć te dwie wrażliwości, tak? Tą wrażliwość tego Kieślowskiego, może jeszcze jednak sprzed Podwójnego życia Weroniki, tak? Poznać też tego, może bardziej nawet Krzyśka, tak jak, prawda, Krzysztofa, przed tą marką, chociaż widać już jakby od początku, że tam mamy do czynienia z ogromnym geniuszem, z ogromną postacią. I też, żeby to właśnie były głosy z Polski, z zagranicy, które gdzieś w ciekawy sposób będą próbowały rozpisać sobie te projekty, będą próbowały je ekranizować, może coś dopisać. Także to jest projekt na lata. On się rzeczywiście rozpoczyna jakby od tej pierwszej produkcji, która będzie animowana. Ale to mogą być różne techniki, to mogą być różne osoby i tak naprawdę to też może być projekt, który wykroczy poza granicę Polski. Bo tak jak Kieślowski łączył światy w swoich filmach i to nie tylko Polska, Francja, ale w ogóle, prawda, patrząc na jego popularność w Azji ogromną, to też wydaje mi się, że jest ciekawe, że to połączenie, że to też jest świetna platforma do tego, żeby poznać wrażliwość dzisiaj młodych twórców i twórczeń. Mm-hmm. To wracając do samego Jelenia, może nakreślmy w takim razie, cóż to w ogóle jest za historia i o czym opowiada? No ja o tym mogę tak bardzo delikatnie powiedzieć, bo też większość tych informacji padnie dzisiaj na konferencji prasowej, ale to jest zaskakujący projekt. Przepraszam Państwa, czekam właśnie na tą konferencję i tutaj, tak jak u Kieślowskiego, rzeczywistość puka do tej realizacji naszej. To jest w ogóle zaskakujące, że to jest rozpisane de facto jako film animowany. To nie jest tak, że wytwórnia szuka takiego jakby sposobu języka. Oczywiście będzie szukało z sprawą animacji lalkowej, swojego wyjścia, ale to jest, wydaje mi się, ciekawe, że Kieślowski jako student musiał mierzyć się z różnymi formami. To też jakby jest inny rodzaj też edukacji filmowej. Także będzie to taka tragikomedia, powiedziałabym, krótkometrażowa, w której będziemy mieć takiego bohatera naszych czasów, który będzie walczył o lepszy ekosystem dla siebie i swoich przyjaciół z natury, z lasu. Także jest to rzeczywiście taka opowieść, która trochę właśnie w takim sosie tragikomicznym, surrealistycznym będzie tak naprawdę mówiła o bardzo ważnych proekologicznych wątkach. Jeżeli my się dzisiaj zastanowimy nad tym, jaka jest sytuacja w tych miejscach. Nie mówię, że trzeba szukać na świecie, pomyślmy o Odrze. I to też jak myśmy gdzieś myśleli w ogóle, kiedy ten projekt zrealizować i ten scenariusz jako archiwum po prostu też jakby dotarł do wytwórni, to też jakby te echa właśnie współczesności, one tak jakby podbijały tą stawkę, że kurczę, Kieślowski to pisał w drugiej połowie lat 60., ale temat jest tak jak to u niego w twórczości, niesamowicie aktualny i uniwersalny. No i tutaj ogromna odwaga, ale też zmysł, prawda, tutaj ze strony wytwórni, ze strony dyrektora Roberta Banasiaka, żeby działać i rzeczywiście dzisiaj ta konferencja, jako też ten prezent na urodziny Krzysztofa Kieślowskiego, będzie taką szansą, żeby powiedzieć więcej o tych projektach i rozpocząć nowy rozdział w tej twórczości, czyli Krzysztof Kieślowski, projekty niezrealizowane, projekty studenckie, we współpracy z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego Sokołowsku. To jeszcze muszę zapytać, kto w takim razie zajmie się reżyserią samego Jelenia? To jest też informacja, której nie powinnam zdradzać, bo to dzisiaj będzie na tej konferencji, ale to może pozwolę sobie powiedzieć tak delikatnie, że żeby też tak interaktywnie. Zobaczcie Państwo, kto wyreżyserował taką animację lalkową, bardzo piękną i wzruszającą w takim kontakcie polsko-japońskim pod tytułem Most. Ja powiem tylko tyle. A uwierzcie mi, że już po 12 te informacje będą bardziej dostępne i też mnie nikt nie zastrzeli za to, że powiedziałam tyle przed konferencją. Dobrze, czyli na razie jeszcze daty premiery też nie zdradzamy. Ja myślę, że to też będą rzeczy, które tak naprawdę będą trwałe, bo to jest teraz okres preprodukcji, ale myślę, że przyszły rok to jest gdzieś to marzenie, tak, żeby rzeczywiście to się działo. I patrząc na to, że mamy teraz rocznicę 70 lat wytwórni filmów fabularnych, to jest kolejne wielkie ogłoszenie tutaj wytwórni, która by powróciła do tej swojej nazwy historycznej, ale nie tylko symbolicznie, tylko wraca z produkcją filmową. I to jest jakby też takie piękne połączenie, że to jest tradycja, to jest nieustanna edukacja, ale to też jest produkcja, realizacja, praktyka. I wydaje mi się, że to jest takie marzenie, żeby właśnie to teraz zaanonsować w tym roku symbolicznym, tak, tych 70 lat, ale żeby już od przyszłego roku też te produkcje wskakiwały. No to w takim razie czekamy na premierę, życzymy powodzenia z kolejnymi produkcjami. No i trzymamy kciuki za kolejną produkcję. Z nami była Diana Dąbrowska z Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Chris. I'm coming a fleek, but back in a second. This was his skin, fresh for no reason. Push a little in their arms, girl gasping for envy. F-f-f-foom, mother me, me king endlessly. Same as sadness in small lumps on my jaw. For lusting after is the usual for sure. May your girl come, birdie day on the dispel. F-f-fingers, angry listen, come touch your girl at them, girlfriend. Like a girlfriend, but lover, damn it, be your lover, girlfriend. And my fame in the lake. Let's see now how fast you're breathing and how long this will take. Cause you used to pass by me feeling they are baffling a liar. For fuck is you, you don't even taste much better. Came by back steam, meaning sweat in the morning. I'm hustling, for I want it to go to him. Then tribute to let those bird dogs rage through. For fuck is me, for fuck is you, for fuck is you now. Girlfriend, don't feel like a girlfriend. I Say What You See. To za nami. Dziś przyglądamy się twórczości Krzysztofa Kieślowskiego z okazji rocznicy jego urodzin. Pani Maja pisze, że Kieślowski był według niej jednym z najlepszych reżyserów. Kocham wszystkie filmy i te dokumentalne i fabularne. Niektóre widziałam wiele razy. Zawsze mam dreszcze. Gdybym miała wybrać, Dekalog. Miłość zakończyła się pracą magisterską, a może nawet dopiero zaczęła. Czyli punkt dla Dekalogu w kategorii ulubione filmy Kieślowskiego. Jakby co, moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl nadal jest otwarta. Czekam na Państwa ukochany tytuł.